Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, søndag den 15. marts 2015, vi har med Kashf al-Shubuhat at gøre. Bismillah wa kafa, wa salatu wa salam ala nabiyyih al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah, alihi wa ala alihi wa sahbihi, afdal al-salatu wa atam al-taslim, amma ba'd. Vi er nået frem til nummer 38. وهذا جواب جديد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهون به فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وهذا جواب جيد سديد تلقى إتصفع سمعكو وأفن ولكن من هي أي لا يفهمه إلا من وفقه الله هم ده بالفستود أعهم والله سبحانه وتعالى هغتلد هم تلات فستود فلا تستهون به لذا ما تخوتي ألت فإنه كما قال تعالى تلي أعليسم الله سي إيه القرآن الكريم سورة فصلت vers nummer 35. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا dem, der kan tage imod det, er dem, som har haft sabr. Og sabr tålmodighed. وَمَا يُلَقَّاهَا herefter dem, der vil tage imod det, إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ dem, som har fået hav. Og hav er hvad? Hav. Hvad betyder hav? Hudud, flertal. Straf? Nej. Hudud, straf. Men hav. Hav i lykke. Illa du hav, din azim. Wa ma yulaqaha, dem der vil få det, det er dem som har hav azim. En god lykke. Eller en høj lykke. Hvis vi kigger på, hvad er det, Sheikh siger til os? At den person, når han taler til sin modstander, at Allahs ord går ikke i modsætninger. At Allahs ord går ikke i modsætninger. Og Muhammeds tale, sallallahu alaihi wasallam, går ikke i modsætninger af Allahs tale. Og I kan huske, vi har snakket om med hensyn til al-mutashabih wa al-muhkam. Hvor vi sagde, hvis vi har noget, som er mutashabih, så skal mutashabih retalere tilbage til hvad? Til muhkam. Og I kan godt huske, hvad er muhkam og hvad er mutashabih. Kan du huske det? Nej. Muhkam betyder? Intydigt. Og det betyder? Der er mange, der ikke forstår ordet intydigt. Klart. Klart. Man kan forstå det direkte. Noget, som er klart. Det vil sige, når du hører det, Så klinker den op i hovedet, at det er solklar. Ligesom hizbi. Solklar. Og mutashabih, det betyder? Tvetydigt. Og tvetydigt betyder hvad? Tvivlsom. Tvivlsom hos hvem? Hos alle? Nej. Det er ikke alle. Ah, præcis. Den er tvivlsom hos dem, som ingen ilm har. Men dem, som har ilm, så er tingene hvad? Klar. Hvorfor? Fordi de har relateret til muhkam. Kan I følge mig? Og det er derfor, der er mange mennesker, der siger, at disse ayat er tvivlsomme. Jamen er det tvivlsomme hos alle? Så kommer vi til at benægte noget i Qur'an. Når Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Spørg dem, som har ilm. Spørg dem, som kender til dhikr. Hvis I er uvidende. Så hvis vi siger, at ayat er fuldkommende tvivlsom, så gælder det også for dem, som har ilm. Og svar er nej. Og Ibn Abbas, han plejer at sige, wa ana min ar-rasikhuna min ilm. Wa ana, jeg er blandt dem, som er dybgående ind i ilm. Hvorfor siger en person sådan der? Er det fordi han vil vise sig? Eller fordi han har fordybt sig i ayat og forståelse af Qur'an? Fordi han har fordybt sig ind i ayat og forståelse af Qur'an. Og det er derfor, at mange ulamaer, når de udtaler sig om noget, når de ved det, så er det fordi, de ved det med præcision, at det her, de kender det til. Og anden al-wajib, og det som er obligatorisk, at når man har en tvivlsomme vers, eller en tvivlsomme hadith, så bruger man muhkam, det som er entydigt, til at klargøre det. Og hermed kan man sige, at et hvert person, som kommer med modsætninger i Koran eller i Sunna, de har disse henvisninger, at de vil gerne klargøre deres egen forståelse. Og det er derfor, vi har med mange mennesker, som tror, at når de sætter spørgsmålstegn ved deres forståelse, så er det fordi, de vil gerne gøre deres forståelse til at være succesfuld. Sofister, eksempel. Hvad er det, sofisterne gør? De plukker nogle af jer og prøver at bygge en hukum shari på det. Og selvom at disse ayat er ikke indtydet, disse ayat kan være tvivlsomme, eller disse ayat kan være mansukha, slettet hukman. Hvorfor gør de det? Fordi de vil gerne opnå en af deres egen forståelser frem. Ligesom wasila, vi har talt om det før. De bruger ordet wasila, og de bygger en hukum på det. Og på basis af det, så siger de, det er tilladt at bruge profeter, auliaer, og hvad kan vi oversætte auliaer til dansk? Venner, beskytter. Beskytter, eller beskytter ligesom folk kan forstå det. Heller at bruge auliaer til at være en bro. Så bruger de disse auliaer til at være en bro til at føre den til Jannah. Eller før det, så bruger de auliaer, deres beskytter, til at føre den til at have kontakt med Allah. Og det er det, man kalder mellemled. Mellemled. Og så bruger de ordet wasila i Qur'an, og så bygger de wasila på basis af det. Shia rafida, med hensyn til Ahle al-Bayt, så bruger de også nogle ayat til at klargøre, at Ahle al-Bayt er beskytter. Og har en beskyttende titel. Og beskyttende titel betyder, at de er ma'sumin. Ma'sumin, det vil sige, at de er beskyttende fra alt. Og de kan ikke lave synder. Og de bygger yderligere på, at Ahle al-Bayt er hvad? Er hellig. Hvordan? De får inspiration fra Allah, ligesom Muhammad. De har kontakt med Jibril og Malaika. De kender til deres død. De kender til det usete. De ved alt, hvad der sker med den her jorden. Nogle af dem er ekstremister, afhængig af hvilken del af rafidder du er. Det er en herakid. Rafidder, vi skal vide, rafidder er ikke en gren, selvom det kalder sig selv etna asharia. Rafidder er ligesom en pyramide. Der ligger nogen deroppe, som er mushrikin, mushrikin, top mushrik, og så er der nogen, der er svære, afhængig af hvilken klasse de kommer fra. De værste af dem er dem i Irak og Iran, fordi de begynder at de har kørt en mølle af ekstremisme i deres din videre. Så har du også nogen, som har boet blandt sunna, som deres shiisme er ikke så stærk. Så der er forskel. Selvom alle tyder på, at deres rafid, deres din, deres tro er bygget på kufur. Det skal I ligesom, det er det en muslim skal vide, at rafidders din, lige meget om det der Abu Bakr, der kommer en og siger, jeg bander ikke på Abu Bakr, og jeg bander ikke på Aisha, og jeg bander ikke på alle de der, som de er sahaba og så videre. Du skal vide en ting, at den person, hans din er bygget på løgn. I bund og grund. Og det er duqya. Der er ikke så meget diskussion der. Duqya, det betyder at skjule haq og vise det modsatte. Det vil sige at vise det du har behov for, og så gør det modsat. Og det er en del af deres ting. Og det er derfor er en af deres perspektiver i tro er at du bliver. En af de højeste perspektiver i deres ting. طيب. Nummer 39. وأما الجواب المفصل. Med hensyn til svar som er mufassal. Sidste gang vi har haft med hensyn til svar, som er mufassal. Men inden jeg skal lige forklare, vi har al-mujmal, og vi har al-mufassal. Det der usul fiqh. Jeg er ked af det, men mange af tingene er bygget på usul fiqh, og de er noget I skal. Jeg vil anbefale jer, at I skal lytte til den serie, jeg har kørt med usul fiqh. Og I skal lytte til den ikke, altså hver bånd skal I lytte til den mindst to gange. Så er der nogen af jer, der siger, åh, hvorfor? I finder ud af det, når I lytter. Fordi på den måde, så kan I styrke jeres usul. Uden jeres usul, så kan I aldrig nå. Om så siger, men jeg har jeg behov for usul i aqidah? Læg mærke til her, hvad vi siger. Vi siger, wa anna al-jawabu al-mufassal, aqidah. Det er svar, som er mufassal. Vi har mujmal, og vi har mufassal. Mujmal betyder hvad? Generelt. Mufassal specifikt. Han siger, med hensyn til svar, som er mufassal, og mufassal specifikt. فَإِنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ لَهُمْ اِعْتِرَاضَاتٌ كَثِيرًا. Fjender af Allah har mange اعْتِرَاضَات. Hvad betyder اعْتِرَاضَات? Abu Zakaria? اعْتَرَض. Ligesom brok, ja. Ja. Mange af Allahs fjender har mange, vi kan ikke sige brokkerier, men de har mange. Forskellige udtalelser, altså. Hjælp hinanden. En udtale hjælp hinanden. Blanke. Sjov. Jeg ved ikke, om jeg skal over sådan direkte. Jo, det skal I kunne. Fortolkningsmæssigt vil jeg ikke, det skal sige. Jamen det er ikke brok. Altså, nej, det er ikke brok. Det er, du kan godt se, at jeg er bare. Det er ligesom i Folketinget. Hvad siger du? Utilfreds, nej. Jo, det er faktisk utilfredse. Eller du kan selv sige modsætninger. Der er mange af Allahs fjender, viser utilfredsheder. Yasudduna biha an-nas, som de bruger det for at holde mange mennesker væk. Blandt dem, minha qawluhum, blandt dem deres udtalelser, som siger, nahnu la nushriku billah. De siger, vi sætter ikke en partner ved siden af Allah. Bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadur illa Allah wahda. Men vi bekræfter, at ingen, som skaber, som giver rizq, provision, og som giver gavn, og som kan skade andet Allah alene, uden at der er partner ved siden af ham. Og at Muhammad, og anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, la yamliku nafsihi naf'an wala darra, fadlan an Abdul Qadir aw ghayrih. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har ikke magt for at skade eller gavne sig selv. Og nævne Abdul Qadir, Abdul Qadir ibn al-Jilani. De siger selv, Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ikke engang danne skade eller gavn for sig selv. Deres udtalelse her er for at skabe split op i hovedet på folk. Hvordan? Der er noget, der hedder overordnet tale og skjulte tale. Overordnet tale, det er tale, ligesom vi siger al-mujmal. Vi danner ikke shirk. Vi bekræfter, at Allah er skaber. Det er Allah, der giver rizq. Ingen kan skade. Ingen kender til ghaib andet end Allah. Men det er den der mænd, som er farlig. Fordi mænd er med til at åbne masser af dør, som gør, hvor folk begynder at blive tvivlsomme. Men ham, beskytteren, han har noget unik i sig, som Allah har givet ham. Og den er så speciel, at han kan se på nogle af de her baner, som Allah har givet ham. Og den hedder hvad? Al-Kashif. Den hedder hvad? Al-Kashif. Hvordan? Yani, han kan se på nogle afstand, han kan se på nogle af ting, som andre mennesker ikke kan. Allah har givet ham khususia. Hvordan? At ham der imam, når han udfører noget, så den udførelse, som han foretager sig, er speciel for ham. For ham, det er karama. Hvad betyder karama? noget godt, noget som kan opløfte ham i rang i Jannah. For andre, de er et synd. Og blandt dem har det været homofile udførelser, sex med dyr, haram udførelser af zina og bedrivelser af hår, najasa tilbydelse i najasa tilbydelse i steder, som er uren, og vi snakker ikke uren der, hvor dyrene, men det er faktisk menneskeligt, altså hvor najasa er klar. Og blandt dem foregår der også det, man kalder en anden form for en slavebehandling mellem, som de kalder al-wali og fyren, al-murshid, og de er fra jinn. Jinn er al-murshid, guide. Og der foregår også noget seksualitet, I bliver overrasket, men det er faktisk sandt. Hvor der foregår nedværdighed i handling mellem jinn og hans, som kalder slave. Så jeg vil ikke komme med nogen, fordi så bliver det bare ligesom klamt, og det er det også. Hvorfor? Hvorfor tror du, der foregår det her for ham der, som kalder sig selv Wali? Fordi jinn vil aldrig nogensinde opløfte en person, med mindre han, hvad? Han giver ham al-wala al-kamil. Al-wala al-kamil, det betyder hvad? 100% underkastelse. Ham, der skal kalde sig selv wali, han skal underkaste sig jinn 100%. Hvordan? For at han kan få den styrke og magt. Han skal få den styrke og magt fra jinn, hvor jinn vil virkelig lave talbiyat talabat, acceptere til at udføre tingene, så skal jinn ydmyge ham, ødelægge ham på alle baner. Og mange ulama siger, at der sker det, man kalder seksuel samkvem mellem jinn og ham wali i alle former for udførelse, så jeg tror, at de er løgn. Og I kan ikke forestille jer det, fordi det er så ekstremisme. Og nogle af dem er der ydmyghed i. Nogle af de der awliya har nogle skæring på deres krop, hvor de bliver skåret, og de bliver tortureret, de bliver udført for masser af det, man kalder ekstremisme i handling. Ja, jeg er ked af det, men det er sandt. Nogle af dem blev udsat for at udføre seksuel samkvem med maharim. Maharim, familie. Altså søstre, døtre, mødre, moster, tanter osv. Hvorfor? Hvorfor tror du, at jinn går hen og udsætter en mand til at udføre den her form for udnyttelse? Hvorfor? Hvorfor tror du, at jinn gør det mod en menneske? Hvorfor? Et spørgsmål. Hvorfor? For at udnytte ham. For at gøre noget, der har dig. Hvorfor? Tim, er det svært? For at få ham til at opgive alt, der har noget med Allah at gøre. For at få ham til at drukne. At drukne. Altså, en person, der laver zina, måske han falder i zina en gang. Han udfører haram engang. Vi snakker store synder nu. En, der tjener lidt riba, han spiser lidt, så laver han derude og vender tilbage. Så kommer han tilbage. Men en person, ligesom en person, der svømmer i et halv meter vand, han kan godt stå på overfladen. Men når du får en person til at svømme i blod, hvor der er 2 meter, så han kan aldrig nogensinde se sig selv stående, så han kan se og ånde overfladen. Forstår du? Og det er derfor, for den kan jeg ydmyge den person, så han kan aldrig nogensinde se for den der overflade. Det vil sige, vejen til Tauba vil være lang væk. Så han udsætter ham til noget, som er ydmyget i sig selv. Zin al-maharim, udførelse af zina med familie, homofile, alt som er simpelthen så klamt og modbydeligt, så I tror, at de er løgn, og bagefter, så står han i sig selv, og så siger, Nej, jeg kan ikke. Jeg kan ikke gøre det, fordi jeg er total udmyget. Og så bliver han løftet op og blev lagt til at være ren over for deres medlemmer. Her siger han sig selv som hvad? Som en ren. Men hver eneste gang han skal ligesom... Er det skuespil? Alt det der, det er skuespil. Næste gang han skal ligesom sige, jeg må hellere lave tauba og vende tilbage til Allah, så bliver han mindet om alt. Nogen har nævnt, at der er nogle af deres shuyukh, som udfører ibadah, i form af ibadah, for folk. Qiyamul layl, læsning af Quran. Så var der nogen, der sagde, det er umuligt, at de her mennesker kan udføre den form for ibadah. Og så prøvede de at lede. Så har det vist sig, at ham der lavede ibadah med najasa. Hvor han bærer najasa, klar najasa. Og de afføring. Og plus, når han laver sujud og ibadah, foran ham har han haft et statue, som er skjult og gemt. Og det næste er, hvor han gør det sted, han udfører najasa, er også et sted, hvor det ikke er tilladt at tilbyde der, fordi det er beskidt. Klar. Og Koranlæsning, som han læser, han er skrevet med urin. Kan I se det? Udadtil, det du kan se, er klar og tydelig af ibadah. Men indadtil er noget, som er grusomt, må Allah beskytte os. Og det er derfor, Sheikh, han siger her, med hensyn til svar, som er specifikt, fjender af Allah subhanahu wa ta'ala, de har nogle spekulationer. For de sætter masser af spørgsmål for at forhindre folk til at acceptere. Og de stiller nogle overordnede svar ved at sige, vi laver ikke shirk, vi bekræfter, at Allah er skaberen, etc. etc. Selv Muhammad s.a.w. kan ikke gøre noget som selv for ham selv. طيب nummer 40. ولكن انا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله. Men jeg er مذنب. مذنب, hvad betyder det? Syndig. Men jeg er مذنب. Jeg er syndig. والصالحون لهم جاه عند الله. Og dem som er صالحون, det vil sige dem som er gode. De har jah. Og ja, det betyder, at de har en plads. عند الله, hos Allah. وَأَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ بِهِمْ. Og jeg spørger Allah via dem. Og jeg spørger Allah via dem. فَجَاوِبْهُ بِمَا تَقَدَّمْ. Så skal du svare ham, ligesom jeg tidligere har nævnt for dig. وَهُوَ أَنَّ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. At dem som Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har bekriget dem, muqirruna bima dhakart, accepteret hvad du har sagt, wa muqirruna anna awthanahum la tudabbiru shay'a, og de har anerkendt, at deres statuer kan ikke sætte noget i værk, wa innama aradu al-jaha wa shafa'a, deres hensigt har været al-jaha, tæthed, والشفاعة فضل وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه سسكر ليس ذا الله نون إهانسبو ووضحه ووضحه وقال إخلاع هي هذه الكوميونيكيشن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله هنفتلغه ودن سكال تتصبعه نما إيه Vi har en skelning mellem almindelige personer og salihun, som om mennesker er delt op i to sektioner. Dårlige mennesker, gode mennesker. Gode mennesker har en tæthed hos Allah. Dem her, som han kalder salihun, gode mennesker, dem spørger de på grund af deres tæthed af Allah, så siger de, vi spørger Allah via dem. Heraf skal du gøre det klart. Muhammed bekrigede Quraysh og araber på grund af de der to ting. Al-Jah, tætheden, og Shafa'a, forbøn. Hvad er Al-Jah? Al-Jah, placering. Hvilken placering har du hos Allah? En siger, ham der er, hans rang hos Allah, den er så stor, ligesom profeter og engler. En anden siger, nej. Deres plads er unikke, specielle. De kan ikke måles med mennesker. Hvordan? De er så specielle, at Allah har ladet dem gøre, hvad de vil. Allah har ladet dem gøre, hvad de vil. Ligesom sufister, de har fem aqtar. Kender I qutub? Sufisterne siger, at der er fem qutub i hele verden. Fem bestemmende figurer. Hver figur har en rolle. Hver af deres rolle er bestemmende af Allah, de skal udføre. Allah har sat dem i led. De bestemmer, hvad de gør. Og Allah spørger dem, og de spørger Allah. Er det der wahdat al-wujud? Spiller også en rolle, og det er derfor, når de siger, Ana Allahu Allahu Ana, jeg er Allah, og Allah er mig. Så det er derfor, de siger, de integrerer proces mellem dem og Allah, og Allah, og Allah kan ikke undvære dem. Ja, det er god for, men jeg er ked af det, men sådan er det. Så Al-Jah, tæthed, placering, Al-Jah, Wash-Shafa'a, forbøn. Men hvad er der med forbøn? Vi kommer til at snakke om det lidt senere, men det er ligesom det er meget godt. Forbøn, det betyder, hvem der har ret til at spørge Allah om at acceptere, at en person, eller at acceptere, man har foretaget sig en fejl, så kan man spørge Allah om at hjælpe en. På grund af, at den person har ret, eller den person, Allah har givet ret til at sige, og Allah hjælper. Ligesom forbøn blandt mennesker. Hvordan? Abu Hassan besøger en chef, der arbejder i et firma. Han siger til ham, vores lillebror her, Bilal, har brug for et job. Hjælper. Jamen, Bilal har ingen uddannelse. Hjælper. Det er en chefar. Det er en chefar for bøn blandt mennesker. Så ham der, fordi han skylder ham en, han hjælper ham og skaffer ham et job. Shafa'a, som er overordnet hos Allah, har en tilladelse. Allah har givet shafa'a til profet. Allah har givet shafa'a til malaika. Allah har givet shafa'a til barn. Allah har givet shafa'a til hafiz al-Quran. Allah har givet shafa'a til shahid. Ha? Allah har givet shafa'a til nogle mu'minun, etc. Så du har shafa'a, som er kendt, og shafa'a, som er ukendt. Shafa'a, der er kendt for os, er de, som er kommet i Quran og Sunnah. Shafa'a, der er ukendt for os, det er dem, som Allah giver lov til, hvem han vil. Og det er ukendt for os. Og vi har shafa'a al-uzma, og shafa'a al-uzma, det er Allahs forbøn, som over alt. Er I med? Eller? Ja. Er I med? Ja. Nummer 41. Jeg skal lige tilføje noget. Surat al-Anbiya, vers nummer 25. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ Nabi has sent en profet til dig. طيب. Her er, vi gav dig wahi, inspiration. At der er ingen Gud, som er sandfærdig, andet end mig. فَعْبُدُ til bede mig. Heraf kan man sige, Hver gang Allah sendte en profet, så har han sendt med ham den her formulering og forståelse, at ibadet skal være ren. Ibadet skal være ren. Og læg mærke til, at jeg nu i ilay, og din indikering, at en profet er nuhi ilay, din første indikering, at en profet han er, han køn eller hun køn? Bliver vange noget. Nuhi ilay, derfor ulema siger, at den der er, jeg indikerer, at en profet han er, han køn. Han kan aldrig nogensinde være hun køn. Nuhi ilay, og det er tale om en han køn, aldrig en hun køn. Fordi hvis det skal være en hun køn, så skal det være nuhi ilay her. Eller nuhi ilayhi wa ilayha. Og her indikerer en kun til han køn. Så det der, det er en bevismateriale, hvis der kommer nogen og siger, hvorfor har Allah, eller kunne har Allah have valgt nogen til at være en kvindelig profet osv., så svarer jeg nej, aldrig. Annahu la ilaha illa ana. Og der er ingen, der må bruge den sætning, at der er ingen Gud, som er sandfærdig andet end mig. Det der, det tilhører kun én skaber. Og så kommer den her bekræftende. Fa'budun. Fa'al amr. Fa'al amr. Hvad hedder det på dansk? Bydeform. Fa'budun. I skal tilbyde. Så hvis der er nogen, der er i tvivl om, så har vi det klart sort på hvidt. Surat al-Dhariyat. Allah subhanahu wa ta'ala, surat vers nummer 56. Allah siger, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ. Min skabelse af jinn og mennesker, إِلَّا bekræftende for, hvad de skal. لِيَعْبُدُون. لِيَعْبُدُون. Så de kan tilbyde mig. Men, hvorfor har Allah ikke nævnt malaika her? Hvorfor er malaika undtagelsesvis af dem af jer? Fordi de ikke har lyster. Ja, men hvad, har det ikke ibadah? Jo. Men? Det er tvang. Hmm? Det er tvang, ikke frivilligt. Tvang? Eller, tvang er hørt. Ja, det er tvang ordre. Ja, men hvorfor? Det var rigtigt, det du sagde, men jeg vil gerne have mere. Altså, jeg ved godt, det der med frivillige, men jeg vil gerne have lidt mere. I skal komme ud. Ja, hvorfor? Hvorfor er malaika ikke med? I sidder og underviser, I kommer til at undervise i den der, og så spørger en af jeres elever, hvorfor er malaika ikke med her? Hvad vil I svare? Det har ikke lyst til at ødelægge alt. Ej, jo. Deres adlydelse er fuldkommen. La ya'sun Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru. De er i fuld accept af ordre, og deres lyst er i begrænset fald. Der er ikke noget. Og de skal bare medfølge, hvad Allah beder dem om. Færdig slut. Og det er en af dem, der var sujud, og nogen af dem laver rukua, og nogen af dem reciterer, nogen af dem laver tawaf, nogen løfter al-arsh. Deres udførelsesfase er anderledes. Hvor vi og jinn har... Vi har bestemte kategorier, vi skal følge. Vi skal lave salat 5 gange om dagen. Vi skal holde os væk fra haram. Er det, er det, er det, er det, er det. Vi skal studere. Iqra, bismirabbika. Det der. Studering af islam er frivillig. Yani. Nej, der er noget, der er obligatorisk, der er noget, der ikke er obligatorisk. Læsning af Koran er blevet obligatorisk nu. Fordi der er mange, der ikke kan læse Koran. Så falder hukum til wajib. Shiyukh kan ikke læse Koran. Allah, der er en, han siger, han er sheikh. Hvad er det, der er Koran? Shu sheikh. Du kan ikke engang finde ud af at læse Koran. Katastrof. Og sheikh på engelsk. Nu har vi en sheikh på engelsk. Sorry brothers, I don't speak Arabic, but I am sheikh in English. Yani, han kan ikke forstå, han sidder og læser hadith og fortæller alt muligt, han kan ikke engang arabisk. Det er ikke en sheikh, det er... Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge. Så er det bare lidt. i surat Al-Imran, vers nummer 18. Allah subhanahu wa ta'ala siger: Shahid Allah annahu la ilaha illa hu. Shahida Allah. Hvem er det, der bevidner? Allah bevidner over sig selv. Det er nummer 1. Annahu la ilaha illa hu. At der er ingen Gud, som er sandfærdig end ham selv. Wal malaikatu. Det vil sige, malaika bevidner herefter. وَأُولِلْ عِلْمِ Dem som har ilm. Hvorfor skulle Ahlul Ilm også blive vidne? Hvad har Ahlul Ilm med sagen at gøre? Hvorfor nævner Allah وَأُولُلْ عِلْمِ? Fordi de kender til Allah. Præcis. Fordi ilm har løftet den til at kende deres skaber. Og Allah viser, at Ahlul Ilm har en speciel plads i vores samfund. Menneskene, når de har tabt den tråd til Ahlul Ilm, så kommer de til at tabe meget. وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْ Han har givet den forståelse, hvem er Ahlul Ilm? قَائِمًا بِالْقِسْ Hvad er det, en Ahlul Ilm skal udføre for at få den til at være blandt Ahlul Ilm, som er respektabel? Som vores ulema, vi snakker om. En af de vigtigste er retfærdighed. En af de vigtigste er kaldt til haq. En af de vigtigste er at frygte Allah og frygte ingen andre end ham. At de indtager, hvad der er halal for dem, og ikke samarbejder med kufur eller tarot. Det er vigtigt, at disse perspektiver falder på en alim, så han er frivillig. Yani, nu har du ulema, som er medspiller med kuffar, med tagut, og de er ulema. Men de har fået afbøjet din fra haq til batil. Hvordan? Ved at ændre på, hvad Allah siger, til hvad menneskerne ønsker. Kan I sige forskel, eller er det ikke tydeligt? Ja. Det er derfor mange, at de kalder sig ulamaer, nogle kalder det ulamaer barut, det behøver det ikke at være. Men du kan være blandt dem, som kalder til haq, direkte eller indirekte. Nogle ulemaer, da de blev testet med khalqul Qur'an, de holdt sig væk, de kan ikke udtale sig. Men de kan ikke falde i det, man kalder, at de bliver trukket af den her jarrar, altså de, der trækker den i ordene. Så de holdt sig væk fra det. De siger, at de bliver fitna, og vi gider ikke udtale os om det, og hvis de bliver spurgt, så svarer de ikke. Når du har en alim af den kategori, man kalder det, yahfadhu ma awajhih. Han passer på, hvad der kommer ud af hans mund. Men han vil ikke udtale sig for ikke sætte sig selv i far. Han holder sig væk. Meget godt. Ikke helt godt, men meget godt. Så der er andre, der vil gerne bekæmpe for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. Og de udførende jihad. Om folk kan lide det. Mange, der forstår jihad kun med Kalashnikov osv. Det er deres nærmere syn og forståelse. Disse ulemaer, de er dem, der fronter din. Læg mærke til, hvad jeg siger. De er dem, der fronter din. Hvordan? De arbejder og beskytter din imod hvem som helst. For at Allahs ord bliver illustreret og kommer frem. Jamen, har vi nogle situationer? Nej. Et eksempel, som I alle sammen kender. Imam Ahmed. Bagefter, Imam Ibn Taymiyyah. Mohammed ibn Abdul Wahhab, Sheikh al-Alusi i Irak. Mange af disse ulama har frontet hvem som helst for at illustrere Ahl Sunnah wal Jama'as holdninger og forståelse. Kan I følge mig? Det er derfor, det er vigtigt for os, vi forstår, hvem Ahl al-Ilm. Ahl al-Ilm, det er dem, som sætter alt til Allah alene. Uden at de sætter noget af deres egen guder ind i sagen. og de er uafhængige. Hvorfor jeg siger uafhængige? Fordi der er mange af dem, som er afhængige. Når du kommer i en session, når du arbejder for et firma, når du arbejder for hvem som helst, så er du afhængig af dem. Bare for at sige et eller andet. Al-Lajna Da'ima, den islamiske komité, som er i Saudi-Arabien. Hay'at Kibar al-Ulama al-Azhar. Alle disse komiteer rundt omkring, de er afhængige af staten. Hvorfor? Hvorfor er de afhængige af staten? Hvor får de deres løn fra? Staten. Og hvorfor er det en del af staten? Fordi staten har valgt dem, at de skal være afhængige af dem. Og hvis du kommer til at være uafhængig og udtale dig, så kommer komiteen og siger hvad? Ham der, han er ikke... Ja? Nej. Han er ikke anerkendt. Kan I se modellen? Ja, for jeg kan bekræfte Abu Zubayr til at være en sheikh eller ikke en sheikh, så skal den udtalelse komme af en komité, som tilhører staten. Hvis staten anerkender ham, så skal han være en del af staten. Hvis han ikke er en del af staten, så kan han bare være uafhængig. Og han får ikke støtte. Så det skal I ligesom være opmærksom på, hvordan tingene og hvordan realiteten er. I surat al-Baqarah, når vi mangler Bilqist, qa'iman bil qis, sandfærdighed, hans retfærdighed, offrer sig i henhold til at handle sandfærdigt i alt hvad han foretager sig. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Der er ingen gud andet end ham, al-aziz al-hakim. I surat al-Baqarah, vers nummer 163, Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. Jeres Gud er kun én. Ingen Gud anden ham, og så pånævner han sig selv, al-Rahman, al-Rahim. Hvis vi tager surat al-Naml, vers nummer 14, surat al-Naml, vers nummer 14, jeg vil gerne have, at I holder jeres ører rigtig stive. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَجَحَدُوا بِهَا جَحَد الجحود ما بسوء جحد؟ بنكت بنكت وليك بنكت لسهن إيارة إليها لن؟ إيارة طيب med hensyn til med andre Allah, mange af de her shuyukh siger, en tagut, han kan godt dømme, eller han kan godt være muslim, selvom han ikke praktiserer Allahs hukum. Så siger de, hvorfor? Fordi de kræver juhud. Hvis du kommer hen og spørger ham, vil du ikke praktisere Allahs lov? Så siger han, jo, jeg vil. Men jeg kan ikke lige nu. Jeg venter. Så siger salafister, komiteer, så siger de, ja, han har ret. Du kan ikke lave takfir på ham. De der, de er irja. Og om han skal ikke gå helt ned til hans navle, eller længere ned, eller hans bøger flyder over det hele, i de specifikke punkter, og den udtalelse er irja. Hvorfor? Fordi de her mennesker, når de begynder at benytte sig, at en person, han skal lave juhud i form af udtalelse kun. Et hvert handling har det, man kalder et reflekterende barriere, som ligger i hjertet. Om du kan lide det eller ej. Og det er derfor, når jeg udfører al-hukum bi-ghayri ma anzalallah, når jeg udfører en praktisering af andet lov end Allah i handling, fordi, kan I huske, hvad vi sagde, kufr er delt op i tre? Kan I huske det, eller? Nej, du har ikke været med. Ahsan. Kufr qawli, det man siger, og kufr qalbi, og kufr amal. Kan I huske dem der? Det er tre. Hvis jeg står og sparker til Quran foran jer alle sammen, så siger jeg, ved du hvad? Wallahi, mit hjerte brænder indvendigt, men det der Quran, det er bare en bog. De skader ikke at sparke til dem. Så siger du til mig, hvad? Det der, det indikerer, du har ingen respekt for dem. Det er derfor, du sparker for dem. Og det er kufur. Så siger jeg, nej. Al-juhud ligger ikke i hjertet. Den ligger kun i handling. Så du kan ikke betragte mig til at være kærlig. Og det er qawl al-murji'a. Amen? Og den indikerer til jahmiya i forståelse af den her barriere. Nu skal jeg ikke bruge så meget tid, men det er bare vigtigt for jer, at I forstår juhud. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ وَجَحَدُوا بِهَا بِنِكْتَهُ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ De har forstået, deres indre har forstået. Vulmen, undertrykkende, وَعُلُوَ ophøjen. فَنْظُرْ Kig. Hvad er det, vi skal kigge efter? كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِ Dem tidligere er grupperinger, som har været mufsid, skadende i samfundet. Hvad har de gjort? Al-qira'a al-qur'aniyya. At læse al-qur'an, der er mange måder at læse al-qur'an på. Jeg tror, jeg har nævnt det i usul al-tafsir, jeg har nævnt det i mange af mine durus. Også i tafsir al-qur'an. Du kan læse al-qur'an på mange måder. Du kan læse al-qur'an for at optjene ajr. Wow, jim, ha, da, wow, alif. Så tjener du ajr bare i læsning af al-qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا الله يا هاري قال مفر يا هاري القرآن من خشوع من أنت تدبر كن إنستم لزمنا يهوت عبد الباصر سيد عبد الباصر فو وسيدي يا لو طرب أوه سيدي بالبيدو Han snakker om jannah, eller han snakker om nar, det er ligegyldigt, du lytter kun til stem. Og det er det. Allah siger i Quran, tadabbur. At vi skal lave tadabbur. Tadabbur, det betyder, at vi reflekterer ordene ind til hjertet, bagefter til hjernen, og forstår indhold. Amen. Og det her, hvis det ikke foregår hos dig og hos mig, med hensyn til forståelse af Qur'an, og det er derfor, man kalder læsning af Qur'an med tadabbur. At læse Qur'an med tadabbur. Og en talib ilm, når han læser Qur'an, så skal et hvert ord stoppe ham. Et hvert bogstav stoppe ham. Et hvert sætnings opsætning stoppe ham. Og hvis det ikke gør det, så har han ikke talib ilm. Så har han hygger, en der bare ligesom googler, eller hvad han laver. Det er derfor, al-qira'a al-tadabburiyya, det vil sige, du læser al-Qur'an med al-tadabbur, at du vil gerne forstå indhold, og plus du læser nas, du læser teksten, og bagefter systematiserer det, for at du kan danne dig en forståelse af indhold. Med sammenhold. Før, efter, bagefter, hvad er det, der sker i ayah, hvilken opremsning har ayah, Jamen, jeg har læst tafsir Ibn Kathir, jeg har reflekteret med tafsir Al-Jassas, jeg har læst den anden tafsir, eller den fjerde, den sjette, den ottende, den niende. Men hvad er det, jeg har dannet mig ud af den ayah? Sådan er det. Så meget er det. Så stort. Ud af en ayah. De kalder jeg tadabbur. At du bare reflekterer og læser, hvad Ibn Kathir siger, og så tror du, du har dannet dig en forståelse af indhold? Svarer nej. Og for at jeg kan fortælle dig, tafsir Ibn Kathir er vejledende. Ulama i deres bøger åbner dør. Forstår I? Åbner dør. Yani, når du læser til ingeniør, når du læser til en læge, når du læser til computerprogrammører, de giver dig det, man kalder hvad? Værktøj. Er det ikke rigtigt? Yani, hvis du skal læse til computer, programmører, de giver dig værktøjer. De siger til dig, at du skal programmere i Java, så lærer du sådan og sådan og sådan. Men hvordan bliver du bedre til at programmere? Det er et eksempel. Hvordan? Når jeg sidder og prøver, så prøver man, ej det kan ikke virke, ej det er ikke rigtigt. Jeg prøver. Bagefter han begynder at læse. Ham der i et eller andet sted, han har undersøgt det her, og det gik ikke. Og ham der, vi mennesker, vi er nogen mennesker, der vil gerne undersøge ting, som er interessant. Er det ikke det, vi gør? Så begynder jeg at undersøge, selv han har skrevet om det her programmeringer, og det her, de kan ikke lade sig gøre. Ej, så læste jeg, og så gjorde jeg. Så begynder jeg ligesom sammenhold. Hvorfor kan vi ikke gøre det i din også? Ulama åbner dør for dig. Ibn Kathir, han giver dig den link. Så kommer Ibn Sa'di og giver dig en anden åbning. Og så kommer Al-Jassas og giver dig en anden åbning. Så kommer Ibn Taymi og giver dig en tredje, Ibn Al-Qayyim. Og mange ulama, og så går du bare ind. Så siger du, Allahu Akbar, ligesom et hav. Hvordan kan jeg komme ind i det her hav? Tadabbur. Det er vigtigt. Det er derfor, at jeres qira'a af Qur'an skal være qira'a tadabburiyya. Tadabburiyya, forståelse. Og så skal I systematisere jeres læsning. Her, وَجَحَدُوا بِهَا Hvem er det, der har benægtet det her? Hvordan har vi gjort det? Hvorfor har de benægtet det? Hvorfor siger Allah, at de har benægtet? Hvad har de benægtet? Hvordan kan jeg sætte det imod og så forstå det her? وَاسْتَقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ Deres indre har forstået det. Men hvad er deres indre har forstået? Hvornår gik de i forståelse? وَلْمَنْ وَعُلُوَا Undertrykkende, er de i shirk? Er det shirk, vi snakker om? Eller er det undertrykkelse? وَعُلُوَا Er det på grund af deres stolthed? فَنْبُرْ Kig. Undersøg. Gå i dybden. كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ Så skal man kigge på de tidligere mufsidin, der har været Fir'aun og Haman og alle de andre, der har været far. Hvordan de har været. Tak. Jeg keder af det ligesom nogle gange, så kræver det ligesom, man forklarer nogle af tingene. Nu har vi igen været tafsir og usul al-fiqh, så og arabisk sprog, så ulum bliver ligesom indgrebet. Nummer 41. Fa'in qal, hvis de sagde, er det ikke der, vi har noget? Nej, 41 hos mig. 41. Ja. Vildt bare, hvis der står noget andet i det, det er ikke et problem. فَإِنْ قَالَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ نَزَلَتْ فِي مَنْ يَعْبُدُ الْأَصْنَامِ كَيْفَ تَجْعَلُونَ الصَّالِحِينَ أَصْنَامًا فَجَاوِبْهُ بِمَا تَقَدَّمْ Hvis han sagde, de her ayat er blevet nedsendt for dem, som tilbeder statuer. Hvordan gør du de gode, eller beskytter, til at være statuer? Så skal du svare ham tilbage med de tidligere svar, du har fået. Hvad er de tidligere svar? Hvad er det for et svar, vi har givet tilbage? At der er ingen Gud andet end Allah, som er sandfærdig. Og at selve ibadah skal være til Allah subhanahu wa ta'ala. Og jinn og ins skal tilbede Allah alene. Allah har bevidnet. Alle de verser, vi har nævnt, det er et svar på den person. Også vigtigt at tilføje med hensyn til statuer. Nu om dagen, det kan godt være, at folk har ikke nogen statuer, men de har dannet nogle andre guder. Blandt dem er demokratier. Blandt dem de store magter. Altså United Snake og nogle af de øvrige. Det er også med i det her. Nummer 42. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون الربوبية كلها لله. Hvis han har bekræftet, at selve kuffar bevidner, at selve rububiyya, den tilhører Allah alene. وأنه ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة. Og deres hensigt har altid været, at de vil gerne opsøge forbøn alene. ولكن من أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله. Men de vil gerne skille mellem deres handling og hans handling. بما ذكره فذكر له أن الكفار. Med det som de har nævnt. Så skal du pånævne til ham. أن الكفار منهم من يدعو الصالحين at blandt de vantro er der nogen der kalder de gode af mennesker wal asnam og statuer og منهم من يدعو الأولياء og nogen som kalder أولياء venner beskytter الذين قال الله فيهم som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt om dem أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أولئك تئع الذين يدعون صمكلا يبتغون إلى ربهم الوسيلة تأذكرن أبنو ليستغ أيهم أقرب أقرب ذم أعتاتت ويدعون عيسى بن مريم مع أمه De kalder Isa, sønnen af Maryam, sammen med hans mor. Wa qala ta'ala, Allah siger, Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Al Masih ibn Maryam, Jesus, søn af Maria. Han er en profet. Før ham var der nogle andre profeter. Og hans mor er sandfærdig kvinde. Kana, de var. Ja, kulane ta'am, spiste af almindelig mad. Unzor, kæfa nubayinu lahum al-ayah. Kæk, hvordan vi kan bevidne for dem disse verser. Thumma unzor anna yu'fakun. Så kæk, hvordan de har havnet. Hvis vi kigger her generelt, Allah subhanahu wa ta'ala, ved at mange af de her kuffar bevidner og erklærer at rububia til ham. Men hvor er det, de går galt her hos dem? De går det i Elohia. Og blandt dem nævner Sheikh al-Shafa'a. Al-Shafa'a. Også for at bevidne, at nogle af de gode mennesker, som de kalder al-awliya, så er der et klart svar, som han siger, أولئك الذين يدعون, det er dem, som laver kaldelse, يبتغون, deres ønske. Hvad ønsker det? Til deres Gud al-wasila. De vil gerne have en smut vej, en mellemled, et opnåeligt stadie af kaldelse for at komme tæt ved Allah. Og så siger Allah, أيهم أقرب, hvem er tæst? Så for jeg kan nå en direktør i et firma, så har du mange muligheder. Mulighed nummer et, ham der arbejder ned i receptionen. Men det er ikke sikkert, at de kan nå op til direktør. Så har vi sekretæren, som arbejder for direktør. Og så har du lederne, som driver diverse afdelinger. Det er bare et eksempel, så I kan forstå manuskriptet. Der er forskellige former af kaldelse, afhængig af niveau. Allah subhanahu wa ta'ala i ayah siger, أولئك الذين يدعون. Det er dem, alle kalder. Alle laver du'a. Alle bruger midler. Men hvem er den bruger den rigtige kaldelse? Dem, som er. Dem, som er direkt. Dem, som bruger alle mulige smutveje via diverse personer, så siger Allah subhanahu wa ta'ala, يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ الْوَسِيلَ. Alle bruger wasila, så de kan komme til Allah. أيهم أقرب بما أعتد. لقمات سورة سبأ vers nummer 40 إلى 40 والله سيه ويوم يحشرهم جميعا تدين داي الله سبحانه وتعالى صملا من ألسان ثم يقول للملائكة سبحانه الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. Ja, de her flokke af mennesker og djinn, som tilbed jer. Qalu subhanaka anta waliyuna. Hvad er det svar tilbage? Ha? Vær vågen her. Skal være vågen. Ophold med dig. Prøv at lægge mærke til her. Læg mærke til ayah. Jeg oversætter og læser. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا I den dag Allah samler dem alle sammen til يَوْمَ الْحَشُرُ Læg mærke til her. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَ I den dag han siger til malaika. Det er en konfrontering, hvor Allah konfronterer malaika og siger til dem klart og tydeligt. Og I ligger mange af de her konfrontering mellem Allah og nogle af hans skabninger. De kommer til at ske med Isa, de kommer til at ske med malaika og mange andre. Er I med? Så læg mærke til her. Det er den dag, vi samler jer. Det er den dag, Allah samler dem alle sammen. Og så siger han til malaika. أَهَاُولَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ I siger, hvorfor griner Abu Ahmed? I skal leve med Koran. Wallahi, Allah han ved det. Og Allah han vil gerne påvise, at dem han har samlet, de er nogle løgner. Og de påstand, som folk kommer med, er løgn. Og Allah kan ikke lide, at der er undertrykkelse. Derfor han spørger malaika for at bevise dem, han har samlet, at de er flokke løgner. Er I med? Det skal I lige så forstå. Det er en del af hans navn, Al-Adil. Så siger han til malaika, أَهَاُولَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ Har de her tilbedt jer, mine skabninger af engler? قَالُوا Nu kommer frygten. Hvem er det, der frygter nu? Malaik. قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ Du er vores herre, og du er vores skaber, og du er dem, som vi tilbyder, og vi vil ikke lade nogen, som helst, stå i vejen mellem os. بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنِ Men de her mennesker, de tilbeder jinn. أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ De fleste af dem er troende på de her jinn. Allah. Hvad er det for et svar, malaika kommer? Malaika bekræfter over for Allah, at de her mennesker har været hvad? Mushrikin. Nå, no. Men de har troet, de var muslimer, er det så? Nej. Malaika står over for Allah, efter Allah har konfronteret malaika over for mennesker og jinn. Og siger til dem, har de tilbedt jer? Har I accepteret, at de tilbeder jer malaika? Hvad sker der for jer? Så siger de, nej, det har vi ikke. Og læg mærke til det. Her siger de, بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنْ De her mennesker, de har tilbedt jinn. أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنِ De fleste af dem er troende på jinn af deres guder. Og her har malaika bekræftet en ibadah. Og de har været shuhada vidner. Er I med? Ja. Er det svært det der? Tak, alhamdulillah. I det næste i surat al-Ma'idah 75, når Allah subhanahu wa ta'ala siger, مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ Allah Masih Hvorfor blev han kaldt Masih? Hvorfor blev han kaldt Masih? Lad være med at gøre sådan noget, jeg spørger jer. Masih, han har flere betydninger. Forklar mig alt. Den betydning er en, som bliver tilbage. Tayyip. Al-Masih at stryge. Og nogle af ulemaer siger, at han blev kaldt Al-Masih, fordi når han strøg sin hånd over nogen, så blev det helbredt med Allahs hjælp. Masaha strøg. Tøj. Al-Masih ibn Maryam. Al-Masih ibn Maryam Jesus, alaihissalatu wassalam, Isa, søn af Maria. Illa. Og her Allah får det bekræftende over for os, så der ikke sker en form for shirk. Og han giver Isa, alaihissalatu wassalam, en plads. Han siger, at Isa, søn af Maria, han er en profet og budbringer. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ Der er mange, der er døde fra ham. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ Lad være med at tilbyde hende heller. Fordi hendes mor er sandfærdig kvinde. Troværdig. Hun har opnået en plads, der hedder As-Siddiqiyya. Ligesom Abu Bakr radiyallahu anhu. Og nu kommer bekræftende. كَنَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامِ Hvorfor siger Allah, at de spiste af mad? Hvad har det med sagen at gøre? De er afhængige, de er svage. Præcis. Allah viser afhængighed af de der to til noget, som er naturligt, som er menneskeligt. Ja, det er ligesom os. Hvis vi ikke spiser mad, hvis vi springer et måltid over, og så kommer det næste måltid, hvad sker der med os? Det bliver svagt. Og det er derfor, at nogle sahaba, jeg ved ikke, om jeg skal nævne, hvem han er. Nej, jeg nævner ikke, hvem han er. En stor sahabi, Hafiz til mange af hadis, lå i masjid og sprakkede. Og folk kom og vendte ham om med foden. Og så sagde han, Mad er bihi? Er bihi jinn? Er han blevet ramt? Og så svarede den sahabi, وَمَا بِيَ جِنِّ إِنَّمَا هُوَ الْجُوَعَ De, der har fået mig til den stadie, er, at jeg er sulten. Jeg har ikke spist mad i flere dage. Så symptomerne for tingene kommer til at ligne hinanden. Så det er derfor, der skal være harmoni. Det er derfor, Aisha radiyallahu anha siger, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُ حَتَّى نَظُنُهُ أَنَّهُ لَا يُفْطَرُ وَيُفْطَرُ حَتَّى نَظُنُهُ أَنَّهُ لَا يَصُومُ Harmoni. Han fastede til, man tror, han ikke brød det, og han brød det, som tror. Det vil sige, der har været harmoni. Mandag og torsdag, tre dage af hver måned, og så kommer det meste af Sha'ban, og så selvfølgelig Ramadan, og så Muhammad fastede han de dage, ligesom Ashura, Arafat osv. Alle de her dage, som gør, at en person, når hun møder ham, i det bestemte, så tror du, han fester hele tiden. Men når du møder ham i nogle andre, så tror du, han ikke gør det. Harmoni. Det er vigtigt. Her siger Allah subhanahu wa ta'ala, svaghed af de her er menneske. De er afhængige af noget, jeg giver dem. De er mad. De mindste. Og det er derfor, når du spiser mad, så siger du gerne, at jeg har kunnet lade faran. De er svage. De er afhængige af noget, som er vigtigt. De er mad. Undur. Fa'al amr. انظر كيك سي سي من دين عينان كيف نبين لهم الآيات ولم بك بفيس ديس وعصا ديس تاين ثم انظر نرى كما ثم صليني دي كينت ننت ثم انظر أنا يؤفكون سو كيك أنا يؤفكون ما بتو يؤفكون Ja, anna yufakun. Hvad er sket? Hvordan tingene er kommet? Og det er derfor her, Allah subhanahu wa ta'ala fortæller klart og tydeligt, at disse aspekter, som de har bygget på, er forkert. Og det er det, som de har bygget på, at de vil gerne have uluhiyya, og blandt dem er shafa'a, de kan ikke få. Og selv profeter. Der kan man ikke bruge eller tilbyde eller bruge dem til noget som helst andet respekt og følge deres budskab. Okay. Men Masih ibn Maryam, det er surat al-Ma'idah, vers nummer 75. Okay. Nu er vi jo nået til nummer 43. Vil du spørge mig? Nej. وَذْكُرْ قَوْلَهُ تَعَالَى Pånævn Allahs udtalelse, som er surat Saba, vers nummer 40-41. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. Det er den dag Allah subhanahu wa ta'ala samler dem alle sammen. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ, så siger han til malaika, أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ, har de her mennesker tilbedt jer? قَالُوا سُبْحَانَكَ, de sagde nej, ophøj være dig, أَنْتَ وَلِيُّنَا, du er vores herre, مِنْ دُونِهِمْ, i stedet for dem. بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون, من دي تلبد الجن ودي فليست ادم هاو ترون بون. وقال تعالى, الله سي يا عيسى, في سوره المائده بس نما هنا سايس, يا عيسى ابن مريم, او عيسى سن امريه, انت قلت للناس, اللي تعالى سيت بفلكني, اتخذوني وامي الهين من دون الله, تامعي og min mor som Gud er stedet for Allah. Qala subhanak, så svarer Isa alayhi salatu wassalam, subhanak. Hvad betyder subhanak? Ophøj være dig og Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, hvordan skal jeg udtale mig om noget som jeg ikke har ret til? إن كنت قلته, hvis jeg sagde det, فقد علمته, så vidste du det. تعلم ما في نفسي, تعلم ما في نفسي, du ved hvad jeg har inde i min egen indre. ولا أعلم ما في نفسك, og jeg ved ikke hvad du har i dit indre. إنك أنت علام الغيوب, du kender til det usynlige. Her i disse ayat, som han nævner, den første har vi været igen i surat Saba. Vers nummer 40, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, det har vi forklaret lidt tidligere. Men i det næste, det er det, jeg er mest interesseret i. Ja, Isa ibn Maryam, igen. Og Isa, søn af Marie. أَأَنْتَ, hvorfor spørger Allah dem? Hvorfor spørger Allah, når han ved på forhånd, at de her profeter og malaika og alle andre kunne aldrig finde på sådan noget der? Hvorfor spørger Allah dem? Jeg har gentaget det samme spørgsmål før, og jeg har givet svar på det, så jeg forventer, at I skal svare på det nu. Hvorfor har Allah spurgt hans profet Isa det samme spørgsmål, som han har stillet til malaika? Skal jeg gentage den der spørgsmål, han har stillet til malaika, eller kan I huske det? Nej, det var det, hvor han sagde, hvor Allah smagte at spørge dem, at malaika tilbedte jer, yes, hvis de var klar over det. Det er det samme. Hvorfor har Allah gentaget spurgt hans profet igen? Hvorfor? For at bekræfte, at Isa alaihi salam, at han accepterede ikke. Nå, der er også noget mere. Der er noget, der hedder Ash. Retfærdighed. Når mennesker kommer med en klage, og Allah ved, at den der klage er løgn, ha? Fordi folk kommer og siger, Isa har bedt os om at tilbede os. Det er derfor, vi tilbeder. Allah vil gerne erklære, at den klage, de kommer med, den er? Den er usand, den er løgn. Ja, Isa ibn Maryam. Og Isa ibn Maryam, han er i det her forstand suspect. Hvad hedder det på dansk? Anklager. Anta qulta linnas, har du sagt til mennesker, اتخذوني وأمي إلهين من دون الله, tag mig og min mor som to guder. Og hvem er det, der kommer ved dommedagen og vil sige, at Isa har sagt til dem, at de skal tilbede? Kristne. Er I med? Men du er en lærer, stand for Allah, så siger han, قَالَ سُبْحَانَ, nej, ophold være dig. مَا يَكُونُ لِي, så sådan nogle ting kunne jeg aldrig finde på. أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ, det vil sige, der er noget hukuk. Og hukuk her er hvad? Hvad jeg har ret til at gøre, og hvad jeg ikke har ret til at gøre. In kuntu qultuhu, hvis jeg sagde det, faqad alimta, så vidste du det. Ta'alamu ma fi nafsi, wa la a'alamu ma fi nafsik. Jeg kender, hvad der er i mit egen nafs. Og her indikerer ulema, at Allah har også en nafs. Amen. Kan jeg anerkendelse i akhidah. ولا اعلم ما في نفسك, Innaka anta allamul ghuyub. Der er kun en, der kender til ghaib. Det er Allah og dem, som Allah vil og giver lov til. Er det forstået? Nummer 44. فَقُلْ لَهُ Så skal du sige til vedkommende. عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ كَفَّرَ مَنْ قَصَدَ الْأَصْنَامِ Heraf har du vidst, at Allah har lavet takfir på dem, som har rettet henvendelse til statuer. وَكَفَّرَ أَيْضًا مَنْ قَصَدَ الصَّالِحِينَ Allah har lavet takfir på dem, som har opsøgt الصالحين تم صدق الذي قوم منسك وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم هبكيد نو فتال الشيخ عن فسكلي شيء هن فتال عن الأصنام ستاتو هن فتال عن الصالحين ده بيتلبد قوم mennesker, som bliver tilbydt, og han fortæller om al-qital, bekrigelse, som Muhammad har udført. Fordi mange mennesker tror, at ibadah kan kun være til sanam, og det er forkert. Ibadah kan være til hajar, til shajar, til menneske. Hajar, stil, shajar, træer, og så menneske. Og det kan også være til lov, og det kan også være til noget andet overbevisning, som et menneske har. Og dem har vi mange af. Der er nogen, der siger, at jeg er overbevist om, jeg er Gud. Jeg er tilbeder mig selv. Og ulamaer, dem man kalder ulamaer, som er lærte inden for fysisk eller fysik eller kemi eller lignende, hvor de siger, hvorfor skal vi gå for langt? Ulamaer al-Mu'tazila kanu ya'buduna al-aql. Ulamaer al-Mu'tazila, mange af Mu'tazila, de havde ophøjet al-aql, hjernen så højt, at de tilbede al-aql. Det siger, at al-aql er unik, kan komme i sin ekstremisme til at forklare masser af ting, så det derfor deres fokus har været, at al-aql er i fokus. Og nu er vi gået tilbage til det samme base, hvor mennesker begynder at tilbede al-aql. Det er derfor, du skal være kritisk, du skal sætte spørgsmålstegn, du skal studere. Der er ikke nogen begrænsninger, også med deres latterlige ytringsfrihed, som de kommer med. Hvad er med? Det er aql. Aql har den barriere, at for at lægge mærke til det, aql siger til dig, at du går hen til kuffar og bander deres guder, fordi deres guder er modbydelige. Er det ikke aql, der siger det? Allah subhanahu wa ta'ala forhindrer det. Allah siger, lad være med at forbande deres guder, fordi så vil de forbande din gud. For at forhindre det, Allah har sat en begrænsning i din tung og i din hjerne. Allah har sat en begrænsning i dit svar, hvordan du skal opføre dig, hvordan du skal sige tingene, hvilken perspektiv skal du henholde til det, udføre det. Allah har gjort din hjerne til at være begrænset, fordi ligesom mange, når du diskuterer med dem, der siger, at Allah er over alt, og hvor var Allah før Allah har skabt al-arsh. Ulamaer siger klart og tydeligt, Allah var, som han vil. Og det, jeg skal håndtere, det er, hvad Allah siger til mig. Thumma stawa ala al-arsh. Hvor var han før? Det er ikke mit problem. Det er ikke mit hovedpine. Allah siger til mig, du skal holde dig til det, jeg siger til dig. Mere skal du ikke foretage. Og når du begynder at udvikle i dit hjerne og kommer på nogle andre afbøjelser eller mange af de her baner, som kan få din hjerne til at komme på, så kommer du på en forkert sted, og det sker for mange. Asman, statuer, salihin, de gode, de kan være gode for os, de kan også være gode for andre, hjælpsomme, og det kan også være nogen, som folk har opsat den, og de kan også være falske. Det er ligegyldigt. Han kan være salih på alle aspekter. De kan være gode mennesker, de kan også være ubad, tilbydende folk, som folk har op højden, ligesom i Nords tid. Nummer 45. Og så slutter jeg af for den dans i dag. Vi har en anden sektion. Fa in qal, når han siger, Al-kuffaru yuriduna minhum, wa ana ashhadu anna Allah huwa an-nafi'u ad-dar. De vantro ønsker noget fra dem, og jeg er bevidne, at Allah, det er ham, der gavner, og det er ham, der skader. Al-mudabbir, der sætter det hele i værk. La uridu illa minhu. Jeg ønsker kun fra ham. Was-salihuna, de gode af mennesker. Laysa lahum min al-amri shay. De kan ikke gøre noget som helst. Walakin, men aqsuduhum arju min Allah shafa'atahum. Jeg opsøger ham, eller jeg opsøger dem, på grund af shafa'ah, forbøn. Faljawar, svaret er her. An hadha qawla al-kuffari sawa'um bisawa'. Det her udtalelse er et svar, som kuffar sagde, lignende. فَقْرَعْ عَلَيْهِ قَوْلَهُ تَعَلَى. Her skal du læse, hvad Allah siger i surat al-Zumar, vers nummer 3. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. Til dem, som har taget i stedet for ham nogle alliancer eller venner. مَا نَعْبُدُهُمْ. Vi tilbyder dem ikke. إِلَّا تُنَعْ لِيَقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Så vi kommer i nærheden af Allah. Og så skal du læse herefter surat Yunus, vers nummer 18. وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاءُنَا. Det vil sige, de her mennesker er vores forbønder. عند الله, hos Allah. طيب. Læg mærke til her. De bekræfter, hvem er det, der bestemmer afgør, men de bruger stadigvæk de samme forbøn. Her siger Sheikh Ali Rahmatullah, brug kun de her to verser for at svare tilbage. Quraysh's befolkning med araber rundt omkring havde det samme fænomen. Vi tilbød dem ikke andet, at de skal få os til at komme i nærheden af Allah. Tri. Og det er derfor, siger det i ayah, illa li uqaribuna ila Allahi zulfa. Og hvad betyder zulfa? Hvad betyder zulfa? Gæt. Ja, det kan ikke gå helt gæt. Tættere, hvor der er. En form for tæthed, at ligesom det her er vejen. Og det er derfor qarib, noget som kan føre os til en tæthed i vores handling. Og det er derfor, at de her mennesker, når de har taget nogle andre partner, en andre venner end Allah, og deres benægtelse for ibadah, har været ude til, men deres handlinger har vist ibadah. Prøv at se her, deres udtalelser viser der ikke noget ibadah, men deres handling viser der ibadah. Og deres tro indvendigt viser der ibadah. Og selvom deres hjerte benægter det. Så hermed kan vi ud fra den ayah bekræfte, at læg mærke til her, stop og kig her. Derfor, ud af den ayah, kan I bekræfte, at al-kufr al-amali er kufr akbar. Ud fra den ayah, kan I bekræfte, at al-kufr al-amali er kufr akbar. At en handling i kufr er kufr akbar. Om hjertet bekræfter det, eller ej. Og deres undskyldning, som de sagde i ayah, surat Yunus, هؤلاء شفعاءنا عند الله. Det her er kun shafa'a. Det vil sige, deres mål har været shafa'a. Yes. Og det er løgn. Det er løgn. Barakallahu fikum, og jazakum al-khair. Vi tager en pause.